Wish 107.5. Teka lang, ano ba talaga tayo? Isang tao. Teka lang, ano ba talaga tayo? Dunung-dunungan, parang hindi natuto. Nagpapakarapan, nagpapakahirap, eh ayaw nga sa'yo. Bakit ba namin bakit ba para sa lahat ng umasa? Para sa lahat ng umasa. Para sa lahat ng umasa. Para sa lahat ng umasa. Para. Teka lang, kala ko ayaw mo. Bakit ba para sa lahat ng umasa? Para sa lahat ng umasa. Para sa lahat ng umasa. Para sa lahat ng umasa. Para. Bakit ba namimilit? Wala man lang isang saglit. Bakit ba? On Wish 107.5. Maraming salamat po sa Wish 107.5 for having me here. And for all you wishers, please subscribe to the Coke Studio YouTube channel, Coke Studio PH, para mapanood ang original performances, pati na rin ang iba pang OPM collabs sa Season 3 ng Coke Studio. Maraming salamat!